दीवाना हुआ बादल सावन की न हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार में अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल